Peli ze wsi Warszawa. Wszak od lat z rozmachem pokazują nam, jak muzyka tradycyjna świetnie rezonuje ze współczesną wrażliwością. Kapela zaprosiła gości, Błoto, Dezertera, Furię i Zamilską, a my wspólnie sprawdzimy, co wyszło z tego połączenia. Już dziś po 19:00. Zapraszamy na radiową wersję koncertu inauguracyjnego Music Week Poland. Do usłyszenia, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś wracamy do nagrań grupy The Verve. Pierwszy utwór już za nami. To był fragment albumu A Storm in Heaven z roku 1993, debiutanckiej płyty grupy The Verve, tytuł See You in the Next One, Have a Good Time. Złota płyta, status złotej płyty w Wielkiej Brytanii w roku 93. Teraz przechodzimy do większej porcji muzyki. To będą nagrania z dwóch singli wydanych w roku 1995. This is Music i On Your Own. Sitting at home and I've been too long. Got my things and now was feeling low. You showed me where this boy should go. Meet me at the end of the road. I need someone to hold, yeah, I need someone to hold. It's you and me against the world, but the world is learning. So knock on my door and let my world start turning. Oh, I see it's up to me. Oh, This is music, you and me on your own i I see the door. To były nagrania z dwóch singli grupy The Verve z roku 1995. W tym samym roku ukazał się kolejny, najważniejszy z dotychczasowych singli grupy The Verve, History. Behind where the old Thames flow, and in every face I meet reminds me of what I have run for. In every man, in every hand, in every kiss, you understand that living is for other men. I hope you do understand. I've gotta tell you my tale of how I loved and how I failed. I hope you understand. All these feelings should not be is for you. My angel's life has just fallen through. Trusted in me, but what else can I? Cause love's enough. love's enough. 'Cause love's enough. 'Cause love's enough. History. Wielki przebój zespołu The Verve z roku 1995, epicki. Wręcz później Back on My Feet Again, Grey Skies i Life's Not a Rehearsal. Wszystkie utwory z singla, a właściwie z paru wersji singla. Prezentuję Państwu nagrania z singli, bowiem w latach 90. wielu artystów na stronach B-singli zamieszczało bardzo ciekawe, nierzadko nawet lepsze utwory niż te, które pojawiały się na płytach długogrających. Teraz przechodzimy już do drugiego albumu w dyskografii grupy The Verve, A Northern Song. Płyta ukazała się w roku 1995. Yeah.